بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى نا كم صلي أمتم ويتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمماليزا uchambuzi wa ibada ya hija, na hapa katika kutubul fiqhi huwa tumemaliza milango ya ibadat. Kwa istilahi za watu wa fiqhi, huwa tumemaliza masala ya ibadat, sasa tunaingia masala ya muamalat. Naingia katika masala ya muamalat, na tofauti iliyopo kati ya haya zote bila shaka ni ibada endapo zitakuwa zinafanywa taqarruban ila Allah, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika istilahi za watu wa fiqhi, wanaposema ibadat wanakusudia zile ibada mahdha, zile ibada halisi, mfano swala, zaka, siyam na haj. Lakini wanaposema muamalat ni ibada zile ambazo zinazofungamana kati ya mtu na mtu, yani utendaji wa mtu na mtu, kuamiliana mtu na mtu. Kwa hiyo katika masala ya muamalat tunaanza na kitabu huyo. Na muamala ni mafungamano ya mtu kwa mtu, mafungamano ya mtu kwa mtu, na haya yana nafasi kubwa sana katika Uislamu. Mtume SAW kasema, ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'atan hasanata tamhuha, alafu akasema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mche Allah popote pale ulipo, halafu fuatisha ovu ulilolifanya, fuatisha kwa jema, tamhuha, hilo ovu litafutwa au jema litalifuta lile ovu. Lakini baada ya hapo akasema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani, fungamana na watu, ishi na watu, kaa na watu kwa tabia zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo hii ittaqillaha haythu ma kunt itbi'i sayyi'ata alhasanata, hii ni muamala kati ya mja na Mola wake, kati ya mja na Mola wake. Weka takwa nusba ayunika au nusba ainaika, weka takwa mbele ya macho yako wakati unapoamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikisha kila unalofanya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia na nafasi nyingine, itakapofika masala ya kuamiliana kati yako wewe na mwenzako, basi khaliqin nasa bi khuluqin hasan, fungamana na watu kwa tabia zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo hapa sasa tunazungumza masala ya mafungamano kati ya mtu na mtu, kati ya mtu na mtu au kikundi na kikundi, kama tutakavyoona. Haya ni masala ya kuamiliana ambayo pia yana nafasi katika Uislamu, na yule ambaye watu watamwepuka, kama ilivyokuwa katika hadithi sahihi, hadithi yani ambayo iko katika Sahih Bukhari, Mtume SAW kamtaja mtu kuwa ni sharrun nasi, ni yule ambaye man tarakahu nasu ittiqaa fuhshihi, mchafu wa watu au shari ya watu ni yule ambaye watu wanamuacha kutokana na uchafu wake. Fushi, ule uchafu wa muamala, uchafu wa maneno, uchafu wa tabia. Watu wakawa na kuepuka kwa sababu ya tabia zako mbaya, manake ni mtu mbaya kabisa. Sasa hii inaonyesha kwamba wanadamu wanapaswa kuamiliana kwa muamala uliokuwa mzuri. Tayib. Kwa hiyo miongoni mwa masala yanayoingia katika muamala ni masala ya albuyu'. Buyu' kwa lugha yetu ya Kiswahili tunasema biashara. Biashara. Lakini buyu' manake ni bei, zinapokuwa nyingi huitwa buyu' au tunaweza kusema kuuziana. Kuuziana. Na neno hili buyu' ni jamu ya bai'. Bai'. Bai' kwa lugha ya wepesi ni kusema biashara, ikiwa moja isikiwa nyingi ni buyu'. Na huko kwenye mulakhas wa kitabu cha Sheikh rahimahullah hakueleza kwa urefu nini maana ya bai', lakini kama kawaida huwa tunachukua baadhi ya fawaid katika vitabu mbalimbali ambavyo vinasaidia katika ufahamu. Ameeleza maana al-bai', maana ya bai', bei au biashara. Lughatan al-mubadala, lugha ni kubadilishana, kubadilishana. Au huitwa tamlik, mali bimali, ni kumiliki mali kwa mali. Manake namiliki labda chupa kwa kutoa shilingi 10. Kwa hiyo hii ni mubadala tu, mali bimali, kubadilishana mali kwa mali, au kumiliki mali kwa kutoa mali. Hii huitwa bai'. Pia kisheria huitwa tamliku mali bimali bitaradhi, ni kumiliki mali kwa mali, lakini kwa taradhi, kwa kuridhiana. Kuridhiana manake namiliki, lakini nimetoa mali kukupa wewe na wewe ukanipa mali kunufaika mimi, lakini kwa katika hali ya kuridhiana. Hii ndio inaitwa biashara, kwa maana tunaridhiana. Lakini pia sio hilo, na lifanywe katika misingi ya taqarruban ila Allah, ambapo hapo kwa maana tunaposema taqarruban ila Allah kwa kuchunga mipaka ya kisheria, kwa kuchunga mipaka ya kisheria, sio tu kwamba tumeridhiana. Tunaweza kuridhiana lakini katika mambo ya haramu. Kwa hiyo iwe ni tamliku mali bimali, lakini vile vile muraati ash-shar'iyya, kwa kuchunga sheria pamoja na taradhi. وقال ابن مفلح تمليك عن عين مال أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مال غير ربا ولا قرض. هبا يكتوى تعريف كوبا زيد. أكسيما ابن مفلح نتمليك كمليكيشا كمليكيشا أو ديو هي تسمي كمليكي عين aino maliya, aini ya mali. Tukisema aini ya mali, mfano kama nyumba, ni aini ya mali, manake kitu maalum, lakini ni mali. Au manfaa, au manufaa. Na tunaposema mfano wa manufaa, mfano tumepakana nyumba na nyumba, katikati pana njia, pana njia. Njia hii siwezi mimi kuipita kwa sababu iko ndani ya milki ya mtu fulani, lakini nikakwambia kwamba nitoe kitu fulani ili niwe na uhuru wa kupita katika nyumba hii, yani katika njia hii. Ilikuwa ndani ya milki yako njia ile, lakini mimi nikasema hivyo kwamba nitatoa kiasi fulani ili nipate uhuru wa kupita katika njia ile pale. Ile njia sijaimiliki, haiko kwenye milki yangu, lakini nanufaika nayo. Hii ndio manfaa. Sisi tumefahamu? Tayeb. Kwa hiyo kwa sura ya taradhi, katika hali ya kuridhiana tena ala ta'bid, kwa kudumu kabisa, bi'iwadhin mali, yani kwa kutoa badala ya mali. Mali hii hutolewa ghaira riba, sio kwa riba wala qardhi wala mkopo. Itaitwa kuhusiana, haitoitwa mkopo, kwa kuwa nimetoa mali na wewe ukanipa mali. Mkopo mtachukua mali baadaye ndio nakuja kutoa mali, lakini hii ni bai. Kwa hiyo bai inatofautiana na qaraf katika sura kama hiyo, natoa mali na wewe unatoa mali kwa njia ya kubadilishana. Tayeb. Na baada ya taarifu hii tutazame kwenye kitabu chetu, halafu baadaye tutaona nilivyopendelea kwa leo bila tuzungumze kidogo kwenye kitabu, lakini kuna masala ambayo yanagusa hisia za waumini, hasa katika miji yetu sisi, ambayo kuna namna fulani ya takasu, yani watu kuwa na uvivu kiasi fulani katika masala ya kutafuta riziki. Sasa kutokana na umuhimu huu, nimependelea kwamba nizungumze masala yanofungamana na kutafuta riziki yakoje kisheria, kwa sababu ndani yake tutapata mafunzo kutoka kwa mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, bali mitume iliyotangulia, kisha tutapata picha ya masahaba walivyoishi, na tujitazame na sisi tuko wapi katika masala kama haya. Masahaba ambao kama ambavyo kauli zaidi ya moja zimekuja za kuonyesha namna walivyokuwa wakijikurubisha kwa Allah, ambao walikuwa qawamun billayl, lakini vile vile sawamuna binnahar, usiku ni wenye kusimama kwa ajili ya kufanya ibada, lakini mchana wenye kufunga sana kwa ajili ya yani kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini halikuwafanya wakawa ni watu waliogoteka na kukaa bila ya kazi, lakini walikuwa ni watu wenye juhudi mno. Tutaona biidhnillah, huenda ikawa ni qudwatan lana. Kwa hiyo tuingie kwanza kwenye kitabu kidogo, tupate faida ya kufungua mlango huu, halafu inshallah tutaingia katika kueleza mambo yanofungamana na chumo, na ni chumo gani linaitwa chumo bora kwa mwanadamu. Tayeb. Kitabu al-Buyu', mlango wa bei au biashara. Kwa hiyo hapa moja kwa moja Sheikh, kama kawaida, kwa sababu kitabu kakifanyia ikhtisar, cha mukhtasar, kifupi chenye maelezo mafupi, kaja kwenye shurutul bay', sharti za bei. Al-aslu fihi al-hillu, asili ya bei ni uhalali, maanake biashara ni jambo halali. Qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa ahalla Allah al-bay'a wa harrama ar-riba, na Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Makafir walisema innamal bay'u mithlu ar-riba, hakika biashara ni sawa na riba. Lakini Allah akasema hapana, si sawa. Ahalla Allah al-bay'a wa harrama ar-riba. Inshallah tutakujaona riba kwa ukunjufu biidhnillah tutakapoendelea na kitabu chetu hichi, bali kuna ziada hapo, yani hadithi mbele yetu hapo tutaiona, ambayo inatoa sura ya riba, inatoa sura ya riba, tutaifahamu biidhnillah. Kwa hiyo anasema fa jami'ul a'yani, vitu vyote, min aqarin, iwe ni ekari nadhani tunazifahamu, ardhi, wa hayawanin, wanyama, wa athasi ni furniture hizi, wa ghairiha, na vinginevyo, yajuzu iqa'u al-uqudi 'alayha, inafaa kupita mikataba juu yake, maana yake mikataba ya kuuziana. Idha tammat shurutu al-bay', pale zitakapotimia sharti za bei. Fa jami'u al-a'yan, yani vitu vyote vilivyokuwa ni ain, ain maana yake kitu halisi, min iqarin, kiwe cha ikari, tukisema ikari tunakusudia ardhi, wa hayawani, wanyama, wa athathin, na furnitures, na hili silipati Kiswahili chake, naitaja samani, samani. Haya, kwa hiyo athath tuseme kwa maana hiyo samani, wa ghairiha, na vinginevyo. Basi hizi ni katika ayani ambazo yajuzu iqa'u al-uqudi 'alayha, inafaa kupita mikataba juu yake, maana yake mikataba ya kuuziana. Idha tammat shurutu, idha tammat shurutul bay', pale zitakapotimia sharti za bei, masharti ya bei yatakapotimia. Fa min a'zami shurut, katika sharti kubwa kabisa miongoni mwa masharti ya bei, ar-ridha, ni kuridhia, ambalo kama tulivyoona katika kitabu kile Tamamul Minna, miongoni mwa maana ya bei kasema mubadalatu mali bimali ala taradhi, au tamliku mali bimali ala taradhi, tamliki kumilikisha. Kwa hiyo kumilikisha mali kwa mali katika hali ya kuridhiana, tare na kubadilishana mali kwa mali katika hali ya kuridhiana. Kwa hiyo anasema a'zamu shurut, sharti kubwa kabisa katika hizo shuruti ni atara, ar-ridha, ni ridha, yani ridha ya pande mbili. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, illa an takuna tijaratan, isipokuwa itakapokuwa ni biashara, an taradhin minkum, inotokana na kuridhiana kati yenu. Hapa aya imeanza kusema ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, musile, yani ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini. Na Ibn Abbas radhiyallahu anhu alisema idha nudiya au idha nudita bi ya ayyuhalladhina amanu fima maana atharihi, katika maana ya athari yake anasema utakapolinganiwa kwa ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, basi far'iha sam'uka, basi chunga sana, lichunge sana sikio lako, kwa maana sikiliza kwa makini. Kwa nini? Imma khairun tu'maru bih, imma itakuwa ni khairi ambayo unaamrishwa, au nahyun imma, au sharrun tunha anhu, imma khairun tu'maru bih, imma ni khairi ambayo unaamrishwa, au sharrun tunha anhu, au ni shari ambayo unakatazwa. Kwa hiyo makini sana ukisikia ya ayyuhalladhina amanu. Hayo ni maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kama ilivyo katika kutubu tafasir, mfano wa tafsir Athamin ya Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah. Tayib, kwa hiyo anasema ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, musile mali zenu baina yenu kwa batil, musile mali zenu baina yenu kwa batil. Hasa ukitazama musile mali zenu, mali ni zenu tena msile vipi, lakini kusudio musile mali zenu fi ta'amulikum, katika kuamiliana kwenu, kwa maana hii mali si ya mtu mmoja kama yeye peke yake, lakini ni ya watu wawili. Kwa hiyo isiwe mmoja anakula kinyume cha mwenzake kwa batil. Tumefahamu? Hii ndio kusudio la la takulu amwalakum bainakum, kati yenu, bilbatil, ai fi ta'amulikum, katika kuamiliana kwenu, wasile baadhi yenu wakawala mali za baadhi kwa batil. Illa, na illa hii wanaita istithna'u munqati'. Ni istithna'u munqati'. Kwa nini ikaitwa munqati'? Kwa sababu kinachokuja mbele hakifungamani na cha nyuma. Kule musile mali kwa batil. Lakini akasema illa an takuna tijaratan an taradhi, isipokuwa itakapokuwa ni biashara ambayo imetokana na ridha. Kwa maana itakapokuwa ni biashara ambayo imetokana na ridha ya pande mbili, wewe utakapokula huli kwa batil, unakula kwa haki, kwa sababu kuna nini? Taradhi bainakum, kuna kuridhiana. Maadam kuna kuridhiana, hii si batil, hiyo sio batil. Kwa hiyo istithna hii huitwa istithna munqati', kwa sababu kilichozungumzwa nyuma mustathna laysa min jinsi mustathna, yani mustathna minhu sio jinsi ya mustathna. Mustathna minhu la taakulu, lakini mustathna ni tijaratan an taradhi, yani takunu tijaratan an taradhi. Na kama ni tijaratan an taradhi, hii sio aklu bil batil, ni aklun bihaqi, ni kula kwa haki. Tumefahamu? Kwa hiyo hii ina maana ya istidrak. Illa hii ina maana ya istidrak. Maana yake nini? Illa an takuna tijaratan an taradhin minkum, lakini kwa maana hiyo, lakini itakapokuwa ni biashara ambayo meridhiana ndani yake, meridhiana kati yenu, basi hiyo fakulu, kule. Sisi tumefahamu maana yake. Ina maana kwamba kule mwanzo tumekatazwa kula kwa batil kati ya taamulina, kati ya kuamiliana kwetu, isipokuwa kama kutakuwa na kitu ambacho tumeridhiana katika hiyo biashara. Tumeridhiana kwamba kitu fulani hichi, kutokana na kwamba wewe ndiye mtendaji mkuu, basi hakikisha kwamba unakipata. Hii ulaji huu ni wataraf wa kuridhiana. Kwa hiyo kula kwake itakuwa ni kwa haki, si kwa batil. Kwa hiyo akasema kama ilivyo katika tafsir, yani tafsir Ibn Kathir, bali tafsir Athamin lil-Allama Ibn Uthaymeen. Na bila shaka tunaifahamu kwamba tafsir hii, yani sehemu kubwa ni kalamu al-Mannan ya nani? Mtunzi wake الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. ناهوي نمليم و العلامة محمد بن صالح العثيمين نمليم واك ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. ويو داني هي تفسيره أميليزا كومبا استثنائي لمنقطع نا إلى مانا يا استدراك. لكن أن تكون تجارة عن تراض منكم بس فلا بأس به. يعني إتكفقوا نبي أشارة أم بايو إن رذا كتينو هكونا بايا كولا مدى أقوم بمي ومي رذيان. تمفهمنا ذا مي لزوايا أقوى ويوهفا إمفوا بيشارة أم بايو يعني أولادي أم بايو مكتازوا. طيب نهي لدليل يقوم با رذا كتك بيشارة نكتو مهيمو, ni kitu muhimu, ni sharti kubwa kabisa katika masharti ya biashara. Tayib, ash-shartu thani, sharti la pili, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalatun, na isije ikawa ndani ya kule kuuziana kuna hadaa, udanganyifu na jahala. Jahala kuto kujua uhakika wa mambo yalivyo, yani gharar ukatumia hada fulani. Na hapa tuwe makini sana katika swala hili, kwa sababu wengi wetu huwa tunataka faida. Kwa hiyo mtu hudhani kwamba kuficha aibu ya biashara yake itakuwa ndo sababu ya kupata faida, lakini unapoificha aibu umefanya khiana. Unapoificha aibu ambayo iko ndani ya biashara umefanya khiana. Na haya yamethibitishwa na maneno ya mwenyewe Mtume صلى الله عليه وسلم alipopita katika soko la Madina, akamkuta mwanamke mmoja akiuza unga. Akiuza unga ambao ulikuwa umepatwa na maji, umepatwa na mvua. Kwa hiyo umeshikana, kuna donge moja ambalo kalificha kwa chini ya unga ule. Juu kasikafia vizuri kabisa kiasi ambacho manake mtu akifika anaona kwamba huu ni unga mzuri. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم kwa sababu ni mmoja katika ambaye alikuwa akiamiliana na watu, ni mwanajamii, kwa hiyo alikuwa akijua baadhi ya mazingira ya kijamii. Kwa hiyo alipofika pale akatia mkono akakuta ile balal, yani lile donge ambalo limeroa kutokana na mvua. Akamuuliza mahadha, kitu gani hicho? Akasema asabat husama, limepatwa na mvua. Akamuuliza, akamwambia halla ja'altahu fawqa, basi je usingeliweka juu yake? Mtu akifika analiona kabisa lile donge lindoroa. Kisha ndo akamwambia je, man ghashana falaysa minna, mwenye kutuhadaa si katika sisi. Au katika riwaya imekuja falaysa minni. Kwa hiyo hii ni gharar, kutumia hadaa, kitu kakigeuza kule kubofu kakuweka ndani, kuzima ukaweka nje, na kuzima kunaonekana vizuri kabisa, kutoka yakachukua. Hii ni gharar, hii ni gharar. Tayeb, vile vile jahala, jahala kutokujua, yani mwenye kujua bidhaa ile ni fulani tu, wewe mnunuzi hujui ikoje. Mfano katoa hapo, kwanza tuende kwenye hadithi. Li anna nabii sallallahu alaihi wasallam anaha an bai'i al-gharar, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza biashara ya hadaa, ya udanganyifu, yani kutumia hadaa na udanganyifu. Rawahu Muslim. Fayadkhulu fi, inaingia katika bai'u al-gharar, bai'u al-abiqi. Al-abiq ni kama ni mnyama, huwa mnyama aliyetoroka, hayuko kwenye milki ya mmiliki wake. Pia na mtumwa, basi ni yule ambaye kamkimbia bwana wake, huyo huitwa abiq. Al-abiq yani al-harib min sayyidihi, yule mwenye kumkimbia bwana wake. Wa ash-sharid, sharid mwenye kukimbia, anaingia hapo awe ni mamluk, anaingia mnyama yuko, yani amekimbia, wala hakuna matumaini kwamba nitamtia mkononi. Kwa hiyo mimi nikakwambia nakuhusia yule mbuzi ambaye kanikimbia. Kakimbilia wapi? Kakimbilia porini. Kwa hiyo yule nakuhusia, na nitakuhusia kwa bei fulani tu. Hii ni gharar, ni bayon gharar. Ndani yake kuna gharar na pia kuna jahala, kwa sababu gharar kwamba unataka kumhadaa kwamba yule ni milki yako, kumbe kwa wakati ule si milki yako. Lakini pia kuna jahala, haijulikani huko alikokwenda, yuko salama au hayuko salama, nitampata au simpati. Tare mfano vile vile kuuza asamaku filma, samaki yuko ndani ya maji yule pale mkuzi, ama kama yuko kwenye hodhi ambayo liko kwenye milki yako, unaweza kumwambia samaki yule pale nimekuuzia. Lakini yuko ndani ya maji, ndani ya bahari, kina cha maji, unamwambia yule nimekuuzia. Hii si biashara, ni katika jumla za bai'un gharar ambazo ndani yake kuna jahala. Pia au an yaqula bi'tuka ihda as-sil'atayn, nimekuuzia moja katika bidhaa zangu mbili, bila kuyainisha ni bidhaa, bidhaa gani. Nimekuuzia moja katika bidhaa zangu hizi mbili. Hii vile vile ina jahala, ina jahala. Pia au bimiqdari ma tablughu alhasat min al-ardh, au kwa kiasi cha kufikilia vijiwe hivi, vijiwe kokoto labda katika ardhi. Maana yake nakuuzia pengine kiwango cha wingi wa kokoto za ardhi, ndani yake kuna jahala. Kwa hiyo wanahwiha, na mfano wake au ma tahmilu amatuhu, au kile ambacho anachoweza kukibeba mtumwa wake wa kike, au shajaratuhu, kinachobebwa na mti wake fulani, labda unamkomamanga wako, basi kiasi cha makomamanga yanokuweko katika mkomamanga wangu nimekuuzia. Sasa hii ndani yake kuna jahala pia, kwa sababu katika mti uzaaji wake hauzai namna moja. Unaweza kuzaa pengine katika mazao ya mwaka huu ukazaa sana. Nadhani wengi wetu tunafahamu baadhi ya miembe mwaka huu utaona tawi fulani ndilo lilokubali na kitawi kingine kikataa. Kwa hiyo kumuuzia mtu kwa yani bimikdari ma tahmilu shajaratuhu, kwa kiasi ambacho kinachobebwa na mti wake, ndani yake kuna jahala. Halafu sio kwamba tayari kimeshabebwa kitu ndio tayari kimesha wiva cha kufaa pengine kuchuku kutumika. Na hapa tutakujaona katika makatazo ni kuuza mazao kabla bulughi salahiha, kabla hajafikia wakati wa kuvunwa, yani wakati wa kuiva kwake au kutumika kwake. Kuna baadhi ya mazao, mfano maembe, kama humu mwetu maembe hutumika yakiwa mabichi, hutumika yakiiva. Kwa hiyo kama mathalan ni maembe ambayo kufaa kwake kutumika ni kuwa mabichi, ile ndio bulughu salahiha, ndio kudhihiri kufaa kwake. Lakini kuna baadhi ya mazao kuyauza machanga ni gharar, kwa sababu mengine hudondoka kabla ya kufikia kufaa kutumika. Kwa hiyo huku ushambamiza mwenzako, ye anaenda baadaye. Mfano kama haya maparachichi, nadhani baadhi yetu ni wazoefu na kama mathala nilimepita jua kali limepiga, halafu ikanyesha mvua, basi mara nyingi hudondoka yale. Kama yalikuwa tayari yameshazaliwa kabla ya lile jua kushtadi. Yatakaposhtadi jua halafu ikanyesha mvua, basi hudondoka. Na unaweza kuona kabla ya kunyesha mvua ni mengi mno, lakini baada ya kunyesha mvua yakabaki pengine nusu ya mti au katika sura kama hiyo. Hutegemeana na sehemu zenyewe za ardhi. Lakini sasa kama wewe ndio umeshamuuzia ya mtu kwamba kabla hayajafikia wakati wake, ndani yake kuna gharar. Ndani yake kuna gharar. Kwa hiyo vitu kama hivi ni vitu ambavyo vimekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu akasema au ma fi batnil hamil, au kumuuzia mtu kilicho ndani ya tumbo la mwenye mimba. Na hapa bila shaka anakusudia kwa wanyama, طيب قال المؤلف ان الاشياء المستتره يعني vitu vilivyojificha kalmisk fi fa'ratihi, kama misk katika fa'ra, katika chupa yake. Fa'ra hapo si maana ya panya, ni ule mkebe wa miski, sawa. Kwa hiyo kama miski katika mkebe wake, walfijli, na figili tunaijua, ambayo itakuwa iko wapi? Iko ardhini, kinachoota juu, kile kinachoota kinachokuwa juu ni ile mboga, lakini figili yenyewe inakuwa iko chini. Yani walfijli wa nahwihi fi ardhihi. Kwa hiyo kwa sura hii hapa, muhogo ambao huja uvuna uko ndani ya ardhi tare. Anasema in kana laisa fihi gharrun bayyin, ikiwa kama ndani yake hakuna hadaa ya wazi katika vitu kama hivi, hakuna hadaa ya wazi, basi fasawabu qawlu al-mujawizin libai'ihi, basi usahihi ni kauli ya wale waliojuzisha katika biashara kama hii. Tunarejea tena al-ashya'u mustatira, vitu ambavyo vimejificha, kalmiski fi fa'ratihi, kama vile miski ambayo iko katika mkebe wake. Sisi tunasema hivi, tunafahamiana. Chupa isiyo kwa ile ya kigae ambayo unaweza kuiona miski iko ndani, asili hasa ile kwa hutiwa kwenye mikebe au baadhi ya matunda fulani ambayo yanahifadhi magamba ya matunda, kama mfano gamba la buyu, vile ubuyu ule gamba lake unaweza ukatia miski ndani ukaweka na mfuniko juu katika sura kama ile pale. Sasa ile ndio tunaita mkebe kwa sura kama ile pale. Sasa hujui ndani mna miski ya kiasi gani, hujui iko. Kwa hiyo hivi ni katika ashia mustatira wa alfijli wa nahwihi, na mfano wa figili na mfano wake, fi ardhihi, inapokuwa ardhini mwake. Kwa hiyo tukatoa mfano, mfano wa viazi tare na hata nini mihogo pia itaingia katika, kwa sababu ndani yake kile chakula halisi kinakuwa kiko wapi? Kiko chini ya ardhi. Kwa hivyo vitu kama hivi, inkana laisa fihi gharrun, ikiwa ndani yake hakuna hada, hakuna hada tena gharar bayin, ilikuwa wasi kabisa, fasawabu qawlu almujawizina libay'ihi, basi sawab qawli liqwa sahihi ni qawli ya wale mujawizina libay'ihi, waliojuzisha kuuza vitu kama hivi. Kwa maana kama hakuna hada ndani yake, basi inafaa kuuza. Hiyo picha imefahamika? Tayeb. Wa in kana fihi gharrun dhahirun fasawabu qawlu almani'in, lakini kama ndani yake kuna hada ya wazi kabisa, basi sawab ni qawli ya waliozuia kwamba hii ni biashara ambayo haifai. Kwa hiyo kufaa na kutokufaa ni kwa kutegemeana na huyu muuzaji. Kama atakuwa ni mtu mdanganyifu, basi biashara yake itakuwa haifai. La, kama itakuwa si mdanganyifu, mfano kakwambia kwamba kawaida ya mhogo wangu shina moja hutoa mapande matatu makubwa, na ukivuna unakuta hali yako vile vile, basi kwa sura hiyo hapo itakuwa imefaa. Lakini atakwambia mhogo wangu ni mzuri uko hivi na hivi, lakini ukivuna ni mahogo machenge, mahogo ambayo machungu, pengine shina moja unapata pande moja tu, ndani yake kuna gharar. Kwa hiyo kwa sura kama hii itakuwa biashara kama hii haifai. Mwambie yang'oe kwanza, halafu ndo tuuziane. Nadhani tumefahamu kwa sura hii hapo. Tayeb. Sasa pale aliposema au ma fi batnil hamili, au kilichokuwa ndani ya tumbo la mwenye mimba. Hii kuuza kilichokuwa ndani ya tumbo la mwenye mimba ni gharar na jahala ndani yake, kwa sababu hakijulikani kilichokuweko ndani kitazaliwa dume, kitazaliwa kike, na kitakuwa hai au mayit. Hayo mwenye kuyajua ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe kumwambia kwamba nimeshakuuzia, hapa utakuwa umefanya hada, unataka kuchukua mali ya mtu kwa batil. Kwa hiyo hizi ni katika bai'ul gharar, wa sawa'an kana al-gharar fi thamani au fil muthamman, na sawa sawa iwe hada iko kwenye thamani ya kile kitu au kwa kile kilichothaminiwa. Tukisema muthamani itakuwa ni kitu gani? Ile sila, ile bidhaa yenyewe. Kwa hiyo hii ni moja katika sharti ambalo ni kuhakikisha kwamba ndani yake hakuna hada wala hakuna jahala katika masharti ya kuuziana. Wallahu aalam. Katika nukta hii naomba tuishie hapa, ili tupate zile faida tulizosema ambazo ni muhimu kuzifahamu. Inshallah tutakujaendelea katika ashatu thalith. Sasa tuone maneno ambayo ni muhimu sana kuyafahamu. Kwanza kuna suali, Suali lenyewe limekuja, ma hiya au ma huwa afdalul makasib, ni machumo gani bora kabisa, chumo gani ni bora katika machumo ya Muislamu. Qala al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah, wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi afdal al-makasib. Ibn Hajar amesema, na maelezo haya tutayapata katika Fathul Bari mjildi wa 4 ukurasa wa 287, anasema ikhtalafa al-ulama'u, wamekhtalifiana wanazuoni, fi afdal al-makasib, kuhusu chumo bora kabisa katika machumo. Qala al-Mawardi, usulu al-makasibi, Mawardi amesema misingi au misingi ya mapato au machumo, machumo asiraatu wa tijara wa as-sun'a, misingi ya chumo au machumo ni kilimo, biashara na sun'a, utengenezaji wa mikono, maana yake kazi za mikono. Wal ashbahu bi madhhab ash-Shafi'i, na lilo shabihiana zaidi na madhhab ya Kishafi'i, anna atyaba atyabaha at-tijaratu, kwamba lilo kuwa chumo bora kabisa ni biashara katika madhhab ya Kishafi'i. Qala wal arjahu indi, lilo kuwa lenye nguvu zaidi kwangu mimi, yani nani huyo? Ibn Hajar rahimahullah amesema lilikuwa lenye nguvu zaidi kwangu mimi, anna atyaba haziraha, kwamba kazi bora kabisa ni kilimo. Kwa nini? Li annaha aqrabu ila tawakkul, kwa sababu liko karibu zaidi na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'aqabahu ta'aqabahu Nawawi, na maana kikamfuatia, kwa maana kaeleza nyuma yake Ibn Hajar rahimahullah, ameeleza Imam Nawawi bi hadithi muqaddam hii ilikuwa inafungamana na kitabu cha Fathul Bari, kwa hiyo hadithi hii ilikuwa imeshatangulia kwenye mlango wa kitabu Al-Buyu. Kwa hiyo anasema hadithi ambayo imetangulizwa katika mlango. Cha msingi hapa anasema wa anna sawaba, na kauli iliyosubu zaidi, anna atyab al-kasbi, kwamba chumo bora kabisa, makana bi'amali yadi, ni lile linalotokana na kazi ya mkono, kazi ya mkono wa mtu. Qala fa in kana zira'an, ikiwa ni kilimo, fa huwa atyab al-makasib, basi hivyo litakuwa ni chumo bora kabisa. Lima yashtamilu alayhi, kwa yale yanayofungamana na chumo hilo, min kaunihi amalul yad, la kuwa ni kazi ya mkono, walima fihi min at-tawakkul, na kwa kuwa ndani yake kuna kutegemea hasa, kutegemea Allah subhanahu wa ta'ala, walima fihi min an-naf'i al-'am, na kwa yale yaliyomo ndani yake ya manufaa ya ujumla, lil-adami, kuwa kumnufaisha mwanadamu, wadawab, na kuwanufaisha hata wanyama. Katika hadithi sikumbuki usahihi wake, Mtume SAW akasema fima maana alhadith, la yaghrisu algharsa wala yazra'u zar'a fata'kulahu adaba au insani fata'kulahu الإنسان أو حيوان أو طير أو فيما معنى الحديث إلا كان فيه صدقة كان له به صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام عبد السلام صلى الله عليه وسلم هفان لي ميا ووت انتو أو زاول لوت زاولي للكاليوة نا منادام أو نياما أو ندقي اسفقوا يتقوى كيه لصدقة. Imekuja hadithi kama hiyo, wallahu aalam ala sihhati hadha alhadith, lakini ipo kauli kama hiyo. Kwa hiyo hapa anaposema kwamba walima fihi minan naf'i al'am, na kwa yale yaliyomo katika ukulima ya manufaa ya ujumla lil adami, kumnufaisha mwanadamu, wadawa, na vile vile kuwanufaisha wanyama. Liannahu labudda fihi min alada, anasema kwa sababu hali ilivyo hakuna budi ndani yake kikawaida, anyukala minhu bighairi iwadhin, kwamba kuliwa mazao yale pasi na iwadhi. Iwadhi maana yake ni badala, kwa maana pengine umetegemea mfano watu wa majiji wa maeneo ya mawe, pengine kapanda mazao kama maboga, boga sehemu ambayo ina kima, tunawajua nadhani ni sehemu, yani boga linapendwa mno na kima, hasa likiwa changa. Kwa hiyo anaweza akaja akalifisidi akalikata na kula sehemu pengine akaiacha, na kisha iacha tena huwa haimei tena. Kwa hiyo ile haina iwadh wakati ule. Chenye iwadh ni kile tayari nimekula, yani kachukua alichukua alafu akakupa wewe badala. Hichi ndio chenye iwadh. Lakini anasema kwamba hii biashara, yani kazi hii ya ziraa, kwa sababu ndani yake kuna manufaa ambayo wananufaika wanadamu na kuna yanonufaika yanonufaisha wanyama pia. Ingawaje haimaanishi kwamba labda kitakacholiwa na mnyama kwa tena ni sadaka, au labda pengine itakuwa amenufaika yule mnyama, kwa hiyo utapata thawabu, basi ndio uachie tu wanyama waharibifu waingie kwenye, hapana. Lazima uweke ulinzi, lazima uweke ulinzi, ili kwa sababu wewe umepanda umeweka mazao yako yale kwa ajili ya kupata manufaa ya kunufaika wewe binafsi. Kwa hiyo si vibaya, au itakulazimu kuweka hifadhi. Tayib, qultu, hapa anasema Ibn Hajar rahimahullah, wa fawqa dhalika min amali al-yad, anasema na juu ya hayo katika hizo kazi za mikono, ma yuktasabu min amwali al-kufari bil jihad, yale yanochumwa kutoka katika mali za makafiri zinazotokana, yani bil jihad, kwa jihad, yano patikana katika mali za makafiri kwa jihadi. Wa huwa maksabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ambalo ndio chumo alikuwa nalo mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabu na masahaba zake. Wa huwa ashrafu al-makasib lima fihi min i'la'i kalimati llahi ta'ala, anasema ni chumo bora kabisa kwa sababu ndani yake kuna kuinua neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Pia wa khuzlani kalimati a'da'ihi, na kuyadhalilisha, kuyadogesha, kulidogesha neno la maadui. Wanafi al-ukhrawi, na vile vile lima fihi wanafi al-ukhrawi, na manufaa ya akhirah, manufaa ya akhirah. Tayib, kwa hiyo hapa tumeona maelezo ya Ibn Hajar katika mtazamo wake kuhusu ni lipi chumo bora, ambapo kwa sura hii tuliona chumo bora ni kazi ya mkono, lakini kwa ishara ya mbali imeonyesha kwamba katika hizo kazi za mkono basi kilimo ni bora zaidi, kwa sababu kuna manufaa ya wanadamu na kuna manufaa ya wanyama ambayo hayana iwadh, ambayo inaonekana badal, ambayo inaonekana bila shaka badal itakakuwepo ni badal kati yako na Allah subhanahu wa ta'ala, kama umejiwekea kwamba kitakachochukuliwa na mwenzangu kwa sura ya kuto kumpa mimi, pengine kakichukua kama kwa njia ya kukiiba, au kama ni mnyama ambaye yeye ajua kwamba ni chakula tu, ajua kwamba hapa anaiba, kwamba ukatia nia ya sadaka, hapo biidhnillah utapata faida. Lakini kusema kwamba kitachukuliwa pasi na iwadh ni dalili kuonyesha kwamba ziraa itakuwa ina faida kubwa zaidi, wallahu aalam. Lakini Imam Nawawi yeye kaweka kauli yake akasema, wa man lam ya'mal biyadihi, yule ambaye hafanyi kazi kwa mkono wake, basi faziraatu fi haqqihi afdal, basi kilimo kwake yeye kwa katika haki yake ndio bora, lima dhakarna, kuliko hivyo tulivyovitaja nyuma. Maanake alikuwa hana ufundi labda wa kutumia kazi za mikono, basi kilimo itakuwa ni bora kwake. Hapo tumeona baadhi ya aqwal za maulama. Ibn Hajar kaongezea akasema, qultu ayil hafidh Ibn Hajar wa huwa mabniyun ala ma yahduthu fihi min an-naf'i al-mutaaddi. Anasema hii ya kilimo ndani yake kuna wa huwa mabniyun, limejengewa ala ma yahduthu fihi, kwa yale yanopatikana ndani yake, min an-naf'i al-mutaaddi, ya manufaa ambayo yanovuka kutoka kwa mtu mwenyewe kwenda kwa mtu mwingine. Walam yanhasiru an-naf'u al-mutaaddi fi az-zira'a, lakini hakuhusisha ya Ibn Hajar kwamba naf'u al-mutaaddi, kwamba ya manufaa yanovuka kwenda kwa mwingine, hakuyahusisha kwenye ziraa peke yake. Bal kullu ma ya'malu bil yad au ma yu'malu bil yad fa naf'uhu mutaaddin. Anasema kila kinachotumika kwa mkono, kila kazi ya mkono, manufaa yake ni mutaaddi, huvuka yakaenda kwa mwingine. Bima fihi min tahyiati asbabi ma yahtaju an-nasu ilayhi, kwa sababu huwa amemwandalia sababu ya kila anachokihitaji watu wengine. Mfano, nikichonga meza huwa naitumia mimi, naitumia pengine nitatumia, lakini mara nyingi nafanya hivi kwa ajili ya kumnufaisha mwenzangu. Kwa hiyo hapa ni naf'u al-mutaaddi, walhaqu anna dhalika mukhtalafu al-maratib, lakini anasema haki ni kwamba vitu hivyo vinatofautiana kwa daraja kwa daraja. Almuhim, haya ni baadhi ya maelezo ya chumo gani ni bora. Lakini katika madhhabi ya Imam Ahmad wameonyesha kwamba biashara ni chumo bora zaidi, na ashbah bimadhhabi ash-Shafi'i ni kwamba biashara ni chumo bora zaidi. Tayeb, sasa tutazame fadlu al-iktisab, ubora wa kufanya kazi. Fil iktisabi wal amal fawaidun kathira, ndani ya kufanya kazi, kutafuta kitu cha kumnufaisha mtu, fawaidun kathira, ndani yake kuna faida nyingi. Fihi, ndani yake miongoni mwa faida, fihi maana tawakkul ala Allah, ndani yake ndio kuna ile maana hasa ya kumtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabul fadli minhu, na kutafuta fadla kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, na itakapomalizwa sala, hapa ilikuwa inahusiana na sala ya Ijumaa, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alafu kasemaje? Fa idha qudiyatis-salatu fantashiru fil ard, tawanyikeni katika ardhi, wabtaghu min fadlillah, namtafute fadla za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema hii ni tawakkul ya uhakika, kwa sababu Allah katutaka tukimaliza kufanya ibada tuelekee, tutawanyika katika ardhi. Walladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur, yeye ndiye ambaye akaijalia ardhi kuwa dhalili kabisa, tunaisarifu tunavyotaka. Sasa nendeni pembeni mwake au pambizoni mwake na mfanyeni والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه كلوا من رزقه كليني ketika rizki zake وكلوا من رزقه ها واليه النشور وكيه ndio kwenye kusanywa kwenye kufufuliwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katutaka tutawanyike katika ardhi, tutafute fadhila zake, tutafute tukale rizki zake. Kwa hiyo rizki huenda ikatafutwa kwenda kuliwa, ukaile riziki kwa kutoka ndani ya nyumba yako. Wallahu aalam, kuna kauli imethibiti, wallahu aalam, sina hakika kama ni thabita au ghairu thabit, lakini Umar radhiallahu anhu aliwakuta watu wamejikusanya katika msikiti, wallahu aalam ala sihhati dhalik, naizungumza hivi kwa sababu sina yaqini kuhusu thubutuhu au adamu. Kawakuta ndani ya msikiti mbona mmejikusanya hapa? Akasema na tawakkal ala Allah. Alichokifanya wallahu aalam, katoka na bakora akamwambia, inna samaa la tumtir dhahaban wala fidda, fima maana wallahu aalam ala sihhati dhalik. Anasema kwamba mbingu hainyeshelezi mvua ya dhahabu wala fedha. Akawatoa ndani, nendeni katika ardhi mkatafute riziki za Allah. Uwezi kusema kwamba natawakkal ala Allah ukakaa kwa kupakata miguu alafu useme kwamba Allah atakupa riziki hapo. Iwe haikuthibiti kauli hii, lakini maana iko sahihi, maana iko sahihi. Huwezi kukaa alafu kusema natawakkal ala Allah. Atawakkul ala Allah lazima kuwe bitikhadhi al-asbab, kwa kutafuta sababu. Hiyo ndiyo maana ya tawakkul. Ba yusta'anu bihi ala al-infaqi fi sabilillah, yani kwa kuna kutafuta kazi kutafutwa msaada kwa kujitolea katika njia ya Allah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, toweni katika vilivyo vizuri ya vinavyotokana na chumo lenu. Sasa kizuri nilichokichuma umekichuma wapi? Kwa kuhangaika kwenda kutafuta hapa na pale. Sasa kilicho kichukua kizuri basi kitoe, katika vizuri mulivyovichuma basi vitoweni. Kwa hiyo ndani yake yusta'anu ala al-infaqi fi sabilillah. Pia yataafafu bihi al-insanu an dhulli su'al, mwanadamu hupata ifa, hupata hifadhi mwanadamu bihi, kwa kufanya kazi, an dhulli su'al, na udhalili wa kuombaomba. Kuombaomba masala, tuliwahi kusema maneno haya, madhila. Kuombaomba ni dhalili, udhalili. Tumeona katika hadithi tulipokuwa tukizungumza masala gani, almuhim katika durusu zilizopita, hadithi ambayo ni sahihi, Mtume صلى الله عليه وسلم akaeleza kwamba mwenye kuomba, man yasalu nasa takathuran fa innama yasalu jamran falyastaqil au liyastakthir, mwenye kuomba watu kwa ajili ya kupata ziada, basi si vingine anajiombea nini, kala moto. Maana anajiombea moto, basi falyastaqil au liyastakthir, na azidishe au apunguze, lakini ajielewe hivyo. Kwa hiyo hii ni zamu sual, ni kuonyesha kwamba kuomba omba si jambo linalopendeza, bali Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Saad ibn Abi Waqas, wakati Saad alipoumwa Mtume akamtembelea Saad, akamwambia innahu qad balagha bi min alwaja ma tara, au fima maana alhadith, ambayo ni hadithi sahihi. Kamwambia yamenifikilia mimi maradhi, au katika maradhi ambayo yamenisibu, yamenifikilia katika dalili, yani hali hii ambayo wewe unaiona. Namwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, ana dhu mali, na mimi ni mwenye mali, afa atasaddaq bishatri mali, je nitoe sadaka ya nusu ya mali yangu? Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia la, usitoe. La, mwanzo wa hadithi wallahu aalam kama ilikuwa ni shatru au ilikuwa mali yake yote, alafu ndo akamwambia nusu, lakini akamuuliza fa thuluth, nitoe thuluth? Mtume alimjibu akamwambia athuluth, wa thuluthu kathir, thuluth na thuluth pia ni kubwa au ni nyingi. Akamwambia innaka antadhara warathataka aghnia khairun, wewe kuwacha warithi wako wakiwa wanajitosheleza ni bora, min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas, kuliko kuwaacha wakiwa ni mafakiri wanaombaomba, wanaombaomba watu. Anaambiwa hivyo, halafu akaambiwa innaka lan tunfiqa nafaqa tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha, na wewe hutotoa huduma yoyote utakayotoa isipokuwa utalipwa, utalipwa muda kwamba katika kile ulichokitoa umekitoa, tabtaghi bihi au biha wajha Allah, kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, basi utalipwa. Hatta ma taj'alu fi fimraati, mpaka kile ambacho unachokiweka katika mdomo wa mkeo pia utalipa. Jazakallahu khair. Tayeb. Hapa tulikuwa tunaona ubora wa kufanya kazi na mtu kuitumia nafasi ya uhai wake kwa kutafuta chumo la halali. Tumeona faida ya kufanya kazi kwamba ndani yake unapata kutawakkal ala Allah kwa kutafuta sababu ya riziki ya halali. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala katueleza kwamba fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tumeona pia ndani yake tunapata msaada wa kuweza kujitolea katika njia ya Allah kutokana na mapato yetu wenyewe, pale Allah aliposema kwamba ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Pia tumeona kwamba ndani yake tunapata ifa, hifadhi, kujilinda na udhalili wa kuombaomba, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hadithi ambayo iko katika Sahih Bukhari, iko katika Sahih Muslim, iko katika Sunan Tirmidhi na Sunan Nasa'i. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, la an yahtatiba ahadukum hazmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw fayu'tihi aw yamna'uhu la an yahtatiba ahadukum. Pale anapotafuta kuni mmoja wenu, bali kusudio ihtitab ni kutafuta kuni, kukata mapande ya miti, hazmatan maana yake mzigo wa kuni, atakapojitafutia mzigo wa kuni mmoja wenu akajiwekea ala dhahrihi juu ya mgongo wake, anaupeleka wapi? Sokoni. Maana yake mtu kwenda kukata kuni akaweka juu ya mgongo wake akapeleka kwenda kuuza, basi khairun, hilo ni bora, min an yasala ahadan, kuliko kumwomba mtu. Basi fayuti, ampe mtu yule aliyemwomba, au yamnauhu, au akatae kumpa. Lakini badala ya kuomba ukenda zako porini na shoka lako na panga lako ukatafuta kuni ukaweka juu ya bega lako kisha ukaja kuuza, basi hilo ni bora kuliko kwenda kuomba watu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia tumepata katika faida alishighalu bihi ani batalati wallahwi, ndani yake tunajishughulisha na kuacha batala. Albatala maana yake ni mtu ana nguvu zake lakini akajiweka tu hafanyi kazi yote, hii ndio batala. Nguvu unayo, au useme wa lugha za wanasiasa, nguvu kazi ipo lakini wewe umeikalia tu, upo tu, hii ndio batala. Wallahwi na upuzi, ikawa umekaa tu kwenye maskani, kwenye vibanda vya kitu gani, karata. Mtu na nguvu zako huoni kwamba unapoteza muda. Sasa anasema kujishughulisha kwa kufanya kazi, unaepuka mambo kama haya. Siku zote nafsi hukutafutia sababu, hukutafutia ima njia ya haki au ikupoteze. Ukiishughulisha kwa taa fabiha wa ni'ma, lakini kama hukuishughulisha kwa taa yenyewe tushghiluka bil ma'siyah, itakushughulisha kwenye maasi, itakuamuru unaenda kwenye maskani. Mkifika kwenye maskani, kitu gani mtakachokwenda kufanya? Fulanu kadha, fulanu kadha, alan kadha, fulanu kadha. Bas kazi ni hizo tu, kuondoa hili ukaliweka lile. Kila linalozungumzwa hapo halina isnadi, na kama isnadi yake, nasallallahu alaihi wasallam, mara nyingi isnaduhu shaitan, maegemezi yake ni shaitan. Kwa hiyo ni kupandamanisha maovu juu ya maovu. Kumbe kama ungelikuwa umeshughulika na jembe lako na kitu gani chako, umeshughulika kwa kazi yako mwenyewe ya mkono, basi hili ingelikuwa ni bora. Umepata salama ya nafsi yako, umejipatia faida ya chumo lako la dunia na akhera. Tayib, Ibn Hajar rahimahullah alisema wa min afdali al-amal, katika amali bora, biliyat yani amali ya mkono iliyokuwa bora kabisa, maanake hapa anataka kuonyesha ubora wa kazi ya mkono, Anasema ubora wake ni ashughulu bil amri al mubah, ni kule kushughulika mtu na jambo lilokuwa la halali. Mfano, wewe ni najar, fundi carpenter, umekaa kutoka asubuhi umechonga stuli, umechonga kitu gani pale ndani yake, unafanya jambo la mubah, anil batala wal lahwi, umejiepusha na kujikalia na ilhali nguvu nazo, na umejiepusha na upuzi, wa kasri nafsi bidhalik, na kuivunja nafsi na hilo, kwa sababu nafsi la amaratu bisu, mara nyingi nafsi huwa inakuamrisha maovu, lakini utakapokuwa umeshughulishwa kijasho kimekutoka, hupati muda wa kufikiria ni mwibie nani fanye kitu gani. Tayari, haya ni maneno ya Ibn Hajar ambayo katika Fathul Bari mjalladi wa 4 ukurasa wa 304. Wajazakumullahu khaira. Biidhnillah, kesho tutachukua kidogo kinachofungamana na mambo ya biashara, alafu tutagusa namna gani mitume walivyokuwa katika swala la kazi. Je, walikuwa ni ombaomba au walikuwa ni watu wa kukaa vijiweni tu, kukaa kwenye maskani na kutia story tu, au walikuwa ni watu wenye kujishughulisha? Biidhnillah, tutakuja kuona katika darsa ya kesho. Wallahu a'lam. وجزاكم الله خيرا.